20 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Hans van der Steeg. Hele goedenavond en fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. We gaan even terug naar begin vorige maand. Na een heftig verschil van mening tussen de VVD en de ChristenUnie over het migratievraagstuk valt uiteindelijk het kabinet. Was de ondergang van Rutte 4 nou wel of geen vooropgezet plan van de VVD? In het kader van de interviewserie Tour de Thijs stapt mijn collega Thijs van der Brink op de fiets, in dit geval met ChristenUnie-leider en lijsttrekker Mirjam Bikker. Hij vraagt haar hoe zij terugkijkt op die kabinetscrisis. De Thijs. Mevrouw Bikker, Tour de Thijs, fietst u veel? Ja, maar wel alleen in Gouda, dus niet qua kilometers. Ja, u heeft nu een stadsfiets. Geen racefiets, nooit nee. Nooit verleiding gevoeld om die te kopen? Gezien de staat van onze schuur nog niet. Oh, hij past niet in de schuur. Met alle fietsen van de kinderen is het... Maar die moet je ophangen altijd, hè, racefietsen. Ja, ja, ja. Een paar dilemma's die wij met u willen delen. U mag kiezen, Utrecht of Gouda? Utrecht. Kijk, ik ben geboren in Gouda. Ik heb ook veel met Gouda. Ik hou van Gouda. Maar u woont in Gouda? Ik woon weer in Gouda, maar 15 jaar het langst in mijn leven heb ik hier gewoond. Deze plek, ja, dat heeft mijn hart gestolen. Dus Utrecht, mijn stadsie. Regeren of oppositie? Oh, wat een gemene vraag. Oppositie is wel heel fijn, want dan kan je gewoon bam lekker gaan. Uiteindelijk verantwoordelijkheid nemen is soms ook gewoon nodig. Maar u hoort mijn De liefde voor de oppositie hoor ik meer doorklinken. Lekker gaan is wel wat me drijft, ja. Gouden bikini of gouden burkini? Goud is goed, bikini op het strand, lekker dikke prima. Nee. Okay. Maar u moet nu niet aan mij vragen. Wat zegt u? Nou, ik dacht voordat we hier verder gaan in bikinis, dat niet. Nee, dat ga ik niet vragen. Wees gerust. Geen prostitutie meer of geen armoede meer? Oeh, geen armoede meer, omdat ik denk dat het ook in de prostitutie een heel groot verschil zou maken. Ze pakt dus allebei mee, bedoelt u? Ja, want het gaat me wel aan het hart. Dat waren de dilemma's. We zijn in Utrecht, u zei het al, 15 jaar gewoond. En hier, het stadhuis, daar begon het voor u, hè, uw politieke carrière. Hier begon mijn bijbaan in Utrecht. Als medewerker daar zo, in het kamertje, voor een raadslid. En ik las dat u toen 23 was. Ja, daar schrik ik zelf ook van als ik het terugzie. Ja. Maar dat is jong. Ja, dat was ook heel jong. Dus ik begon als bijbaan als student. Ontzettend leuk. Ik zat op het studentenvereniging hier in het bestuur. Was volop als student actief. En toen mocht ik zomaar aan de slag met de dingen die ik zag, ja, in de stad. U werd fractievoorzitter ook meteen. Nou, ik begon dus als 22-jarige fractiemedewerker. Ja. Dus ik heb nog een jaar in de keuken gekeken. En toen werd ik gevraagd als lijsttrekker. Waar sloeg dat op? Ja, klaarblijkelijk wilden ze allemaal. Want ik heb het ook al 3 keer gecheckt. Weten jullie dit heel zeker? Moet niet iemand anders dit doen? U dacht zelf ook, ik kan dit. Nou, met de steun van die mensen om me heen, dat vond ik natuurlijk ook wel spannend. En tegelijkertijd toch ook wel een beetje van... Het is zo mooi om het christelijk geluid en denken te laten horen, juist in deze stad. Waar ook op dat moment al veel eenzaamheid was. Veel armoede ook. Dingen die mijn hart raakten, dat ik het ook wel met hart en ziel ging doen. Om te zorgen dat we dat mochten laten horen. Niemand kon het geloven, maar we zijn gegaan voor 2 zetels. Was toen nog ondenkbaar. Ja. En we hebben de zegen ontvangen dat het zo was. Op 35 reststemmen kwam er een restzetel en dan hadden we 2 zetels. Wel een goed verhaal. Ja, maar u was eigenlijk nog student toen? Zeker. Mijn scriptie heeft hier ook enige tijd onder geleden, mag u weten. En achteraf gezien te jong of prima? Achteraf gezien prima. En elke levensfase heeft ook wel weer dat je nieuwe dingen ziet en ook andere accenten. Maar het is hier in Utrecht, de studentenstad, ook gewoon goed dat de stem van studenten ook in het stadsbestuur klinkt. Maar wel met een open oog en oor voor de hele stad. Mensen van 23 kunnen prima politici zijn. Ja, jongens, als je zin hebt, meld je aan. Doe mee op allerlei fronten. En u kent de stad goed dan ook? Ja, al ben ik er nu 7 jaar weg. En Utrecht is echt de stad in beweging. Dus er zijn ook alweer veranderingen die ik niet mee heb gekregen. Juist, gaat het zo snel? Ja, zeker. Als je bijvoorbeeld Leidse Rijn neemt, dat is gewoon eigenlijk een hele stad die erbij gekomen is. Ja, die was dat er toen is nog niet. Enorm ontwikkeld. Die was er wel, maar nog niet zo ver als nu. Ja, precies. Ja. Maar het is wel zo. Dus af en toe zult u mij wel tot stilte manen. Ik kan wel overal verhaal vertellen. Ja. Is dat zo? Ja. Oké. We moeten even naar 2007 was het. Ja. De Hunkemuller had een poster opgehangen van een mevrouw met een gouden bikini aan. Klopt. En u stelde daar geen Kamervragen over, maar raadsvragen over? Zeker. En dat werd landelijk nieuws? Dat werd groot nieuws. Dat werd voorkant Telegraaf. Echt waar, dat was een verrassing. Ja, oh, wow. Wij stelden altijd best leuke vragen, vonden we zelf. Maar hier, kijk, dat zou je nu ook anders doen. Zeker in deze rol. Vond ik het echt wel slecht dat vrouwen zomaar... Er was een sterk vermagerde mevrouw afgebeeld. Wat voor meisje een voorbeeld geeft van... eigenlijk een onhaalbaar voorbeeld. En alsof dat fantastisch is. Ja, precies. Dus wij stelden vragen. En ook een beetje omdat het hier qua monumentale staat best jammer is. Als van, moet dat maar... zo? Kan dat niet anders? Precies. Ja. Maar goed, dat werd natuurlijk een verhaal van spruitjes en betutteling... waar we allebei, denk ik, kippenvel van krijgen. Ik las terug. Jan Blokker zei, de christenen krijgen weer praatjes. Nou, vond ik wel een mooie uitspraak. Dat is, dat kan ook een compliment zijn. Ja, nee, ja precies. Het is mooi. Het was een beetje... De manier waarop ermee omgegaan werd, gaf ook al de hang naar meer nieuws over bikini weer. En ja, dat is dan weer niet de kracht van de ChristenUnie. Dus voor een keertje oké, maar hoeft er niet vaker van me te verwachten. Nou, hier is die. Ja, daar was het. En dit pand was het dan? Ja, het is echt mooi om een goed zelfbeeld te hebben. Ja. En ik gun echt iedereen zijn bikini en ook zijn strandervaring, dus no worries. Het is wel belangrijk dat we opletten voor onze meiden wat voor voorbeelden geven ze en wat doet dat met hun zelfbeeld. U zegt, mijn punt was oké, ik had het misschien iets anders moeten brengen. Ik had het zeker anders moeten brengen. Jawel, jawel. Punt gemaakt, je mag een punt maken, maar je moet altijd wel even weten wat maak ik los. Als je het bewust doet, dat kan nog steeds. U had hier niet zo goed over nagedacht. Nee, dat was gewoon even nieuw voor mij. Maar dat is niet zo gek als je 24 jaar net in de raad zit. En hoe bevalt het om leider van de ChristenUnie te zijn? Ja, goed. Het is een prachtige partij. Maar natuurlijk wel in ontzettend woelig water. Echt intense tijden gehad. Ja. Dus het is niet een gespreid bedje of zo, maar meteen stevig er tegenaan. Ik bedoel, uw voorganger, Geert-Jan Segers, die is misschien wel net op tijd opgestapt, of niet? Want die is natuurlijk in januari gestopt. U kon toen al de Provinciale Statenverkiezingen doen. Ja. Ja, nee, sommige dingen bedenk je niet, maar pakken wel zo uit. En al die andere partijen die moeten nu nog uit de startblokken. U loopt al even mee. In die zin was het wel heel fijn dat ik een eerste campagne met heel veel mensen uit de partij heb kunnen doen. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja. Ja. Had u al een goed beeld van wat voor soort leider u wilt zijn? Of heeft u daar pas in de afgelopen vakantie goed over na kunnen denken? Nou, je probeert dat altijd weer scherper te stellen. Omdat elke tijd vraagt ook weer om ander leiderschap. Ja. Maar ik neem mee wie ik ben. En dat is, ik ben een teamplayer. Ik hou ervan om samen het verhaal neer te zetten. Maar ook om een punt aan de horizon te zetten van dit is waar we naartoe willen. En ik heb heel veel mensen gesproken die echt verlangen naar een samenleving waar we elkaar niet verrot schelden, maar juist met elkaar de boel opbouwen. Nou, dat sluit wel heel erg aan bij wie ik ben. En ook wat ik hier in Utrecht bedoel, dat was geen raad van alleen maar zoete broodjes. Maar wel hoe ik altijd in de politieke pillen zit. Oké. Okay. Wij worden naar een pand geleid van de Navigator Studentenvereniging. Ja, dit is een studentensociëteit. En de navigators zijn zo gastvrij dat verschillende christelijke studentenverenigingen hier hun meetings hebben. Oh, dus ook de uwe? Dus ik heb hier geregeld, ik heb een poosje vergaderingen geleid. En ik heb vooral herinneringen aan dat je dan naar buiten kwam en dat je alweer andere mensen aan de slag zag gaan. En dat je dan door had, eigenlijk is toch wel een heel apart leventje. Dat was al 7 morgens was het hier afgelopen. Ja. En daar deed u aan mee ook? Ja, dan hoop je dat je fiets er nog stond. Ja. En ja. Doorgaans? Dat was doorgaans zo, maar ook wel ergens de confrontatie dat waar wij hier en iets verderop zit ook wel de plek waar ik recht heb gestudeerd. Waar wij eigenlijk een hele gelukkige, onbezorgde tijd hadden, is hier om de hoek de sleep-in waar dakloze mensen de nacht doorbrengen. En dat zijn natuurlijk wel twee werelden die haaks op elkaar staan. Ja, want als u dan uit de sociëteit kwam, dan kwam u de zwervers misschien tegen? Nou, nog net niet, maar een uurtje later worden ze wel naar buiten gestuurd. Ja. Dus het zit wel heel dicht op elkaar. En ook 's avonds, als je hier naartoe gaat, zie je mensen lopen die daar hun bedje gaan zoeken. Maar was u dan een vooral feestende student of was u vooral die arme mensen daar aan het helpen? Als student was ik volop in het studentenleven. Dus nou ja, ik heb van alles gedaan. Laten we het zo samenvatten. Heeft u geïnhaleerd? Nee, geen zorgen. Okay. Nee, in dat opzicht behoorlijk braaf. Dat verrast dan wellicht ook weer niet. Maar wel echt eindeloze gesprekken met elkaar. Zeker ook met een biertje erbij. Maar ook wel die confrontatie. Ik weet dat mij dat steeds meer ging raken gedurende mijn studie. Iets verderop zit ook de raamprostitutie. Yeah. En onze eigenlijk vrije, onbezorgde levens hier. Ja, je moet je tentamens halen en het is best balen als dat een keer niet lukt. Af en toe moet er even gewerkt worden. Er moet een scriptie geschreven, is ook best balen als je niet in de focus komt. Maar dat is zo'n contrast met het leven van mensen die gewoon dagelijks niet weten waar kan ik slapen. Of met vrouwen verderop waarvan toen ik in de raad ook zat bleek dat ze uitgebuit werden. Vrouwen die in onvrijheid leven. Dat heeft mij wel extra geprikkeld. In die tijd. Met al die kansen die ik heb. Begin het als fractiemedewerker op dat stadhuis waar we net waren. Te zeggen, ik ben gelovig, heer. Ik wil mijn talenten inzetten voor de plek waar u me roept. En misschien is dit het wel. Ja, precies. Ligt hier uw politieke roeping, als je het zo moet noemen? Die is wel echt in deze buurt begonnen, ja. En dat heeft u gegrepen en nooit meer losgelaten? Ja, merk wel telkens van, als ik hier naar terug ga, grijpt me dat ook weer. En brengt het me ook weer terug tot de kern. dat er ons veel gegeven is. En dat we daar ook wel juist mogen zorgen voor mensen die het moeilijk hebben. Grappig. Ja, wel mooi. Ja, vindt het grappig. Nou, treurig dat u ze tegenkwam, maar mooi dat dat zoveel inspiratie oplevert. Nee, zeker wel. En ergens ook wel, dus wat ik ook altijd, want ik spreek nog steeds graag bij studenten, altijd zeg van, kijk om je heen. Je roeping ligt vaak dichtbij. Mensen zijn heel erg bezig, wie zal ik worden, wat moet ik zijn? Welk werelddeel zal ik bevrijden? Allemaal vol van een cv. En dan zeg ik, kijk om je heen. En heel vaak is, als je daar in je leven gaat delen met anderen, dan ga je veel ontvangen. We noemden het al een keer de prostituees. We gaan even naar het Zandpad. Ja, heel goed. Ja? Ja. Zullen we daarheen gaan? Zeker. Ik sprak onlangs iemand uit de top van uw partij. Het was niet in het openbaar, dus ik mag geen namen noemen. Die zei van, ik denk dat Mirjam iets zakelijker is dan Geert-Jan Segers, haar voorganger. Als je Geert-Jan maar lang genoeg aankeek, dan werd hij week. En dan ging hij om. En Mirjam die zegt dan gewoon, nee, ga ik niet doen. Nou, het is wel zo, als ik iets besloten heb, en we hebben dat in goed overleg gedaan, dan hebben we dat wel met elkaar besloten. En dan is dat het uitgangspunt. En dan moet je echt een trekker meebrengen om u er weer vanaf te krijgen van dat standpunt. Nou, nee, trekkers die vind ik wel gezellig, maar... dat is misschien niet helemaal het goede voorbeeld. Maar nee. Dan moet je echt van goede huizen komen om u in beweging te krijgen. Ja, nou ja, opnieuw zal dat wel met argumenten moeten zijn. En niet alleen omdat het niet fijn voelt of zo, want we hebben dat wel met elkaar bedacht. We hebben de kabinetsval meegemaakt, daar heb ik heel duidelijk op tijd aangegeven dat voor ons gezinnen bij elkaar horen. Op migratie is er echt wat nodig, vind ik ook. Kunnen we echt kijken naar wat werkt, wat niet. Maar gezinnen horen bij elkaar. En dat staat dan ook. Ja, dat is een uitgangspunt wat ik ook eerlijk aan het begin schets. Ik kom er nog wel even op terug zo. Ja. Maar even nog bij uw partij, want u bent dan nu aangetreden. Is het een partij. Wel even genieten ondertussen. Oh ja, het is prachtig hier. Ik zie de gracht. Ja. Ik weet nog van na de vorige verkiezing dat uw partij echt een beetje op apengapen las. En dat uw toenmalige leider ook zei van, we zijn allemaal moe, we moeten eigenlijk de oppositie in. We moeten allemaal bijkomen. En toen bent u toch weer, nou ja, al dan niet gedwongen, dan kan je allerlei versies loslaten, in het kabinet gestapt. En je zou zeggen, dan ben je nu nog veel moer. Het is absoluut niet iets waar je van over het dak springt qua energie. Klein partijtje, weinig mensen, hoop sjouwen met z'n allen. Inmiddels in het huidige landschap is klein zelfs relatief, maar wel, het is absoluut intensief. Maar waarom we ook destijds lang hebben gezegd van, joh, kijk naar andere partijen voor een coalitie, maar wij hoeven niet. En hoe is dat nu? Nou, nog steeds. Dat wij voor mij gaan echt idealen boven de macht. Ik koos net niet voor niks ook voor oppositie. Ja. In de zin van dat mijn idealen gaan voorop. En soms kan het nodig zijn dat je daarom wel verantwoordelijkheid draagt. Maar het is niet een bestaansgegeven voor de ChristenUnie. Maar zegt u liever niet even regeren? Geef ons even de tijd om te recupereren? Nou, niet alleen om te recupereren. Want dat klinkt een beetje als 3 maanden ergens op de Veluwe. We liggen in de touwen. In een wellness, en dan weer door. Het gaat met wellness, oké. Okay. Vooral, nee, we gaan hier niet verder op door. Je bent zoveel tijd kwijt met die 5 Kamerleden... om gewoon tot compromissen, werkbare compromissen te komen in een coalitie. Dat je veel minder de kans hebt en de mogelijkheid om je eigen idealen ook weer te voorzien van nieuwe brandstof, nieuwe plannen. En dat is gewoon goed. En ik denk ook dat het parlement een constructieve oppositionele partij als de ChristenUnie zou ook nog wel eens heel veel goed kunnen doen in het dualisme. Als u helemaal zelf mocht weten waar u zou gaan wonen, zou u dan weer in Utrecht gaan wonen? Nou, mijn kinderen luisteren mee, vrees ik. Maar u heeft in dat gezin ook een stem? Zeker, nee, maar ik heb de kinderen beloofd dat wij met elkaar in Gouda blijven. Ze hebben daar goed naar hun zin. Als ze het huis uit zijn? De permanente heimwee weten ze. Ja, echt ja? Ja, wat is er dan zo bijzonder aan deze stad? Ja, dat zit in je hart. Dat kan ik niet eens helemaal... Echt waar, ja? Ja. Bent u ook voor FC Utrecht? Ja, maar niet. Ik zit niet op de F-site. Nee, maar het is een combinatie. Het is ergens een stad met een heel warm hart. Dat hart ook op de tong. En diversiteit en een vrolijkheid op veel plekken. En ook de wens om toch wel te durven omzien naar mensen die het moeilijk hebben. En natuurlijk kom je dan ook situaties tegen waar dat niet lukt of onvoldoende lukt. Maar op heel veel plekken wel. Zijn we al bijna bij het Zandpad? Ja, het schiet op. Je had de bootjes op de Vecht. Waarin de vrouwen zaten en dan reden zo de auto's hier. Ik woonde aan het begin van de Amsterdamse Straatweg. En ik moest een tentamen doen op de Vechtse baan. Dat is een sporthal hier achter. Dus ik had op de kaart gekeken, echt eerstejaars. Hoe moet ik fietsen? Dus ik fietste deze route. En dat was zo'n kortsluiting dat je een tentamen hebt over vrijheden en grondrechten. En dat vrouwen een gelijke positie hebben. En hier waren allemaal vrouwen. Uit Oost-Europa. Op een boot? Op een boot, waar mannen langzaam langsreden, die eigenlijk gewoon vastzaten in dat bestaan. Ja. En dat gaf kortsluiting in uw hoofd? Ja, ik kon dat gewoon niet rijmen. Dat in deze stad waar we zo van vrijheid houden, waar we zeggen mensen moeten tot bloei komen, iedereen doet het toe. Dat ondertussen deze vrouwen gewoon voor geld te koop waren. Dat, ja, want u was ervan overtuigd dat die vrouwen daar niet uit vrije wil zaten? Ja, kon ik me niet voorstellen. Nee, precies, want dat hoort er dan bij. Want er zullen veel mensen zeggen als die vrouwen daarbij willen zeggen, hoort bij vrijheid. Ja, klopt. Ben ik ook laten ingaan verdiepen. En ik heb ontdekt dat voor een aantal vrouwen inderdaad geld. Okay. Ik weet ook dat de echte waren hier zoveel misstanden. En ook in het begin toen ik daar vragen over stelde, werd daar heel geagiteerd op gereageerd. Alsof ik een preutse agenda in wilde brengen. Ja, dat was na de bikini? In die tijd, ik was er al mee bezig hoor, dus dat was gewoon sowieso een thema. Ja. Zullen we even stoppen zo hier? Want het was echt hier. Ja, het was echt hier. Want, misschien goed om te zeggen, er zijn nu geen boten meer. Nee, dat is goed nieuws. Daar bent u mee begonnen? Ja. Wat heeft u precies gedaan? Ik ben begonnen met zeggen, zullen we het aantal plekken omlaag brengen? En dat is eerst begonnen in de binnenstad. En ik heb gezegd, zullen we starten met uitstaptrajecten? Want voor deze vrouwen is het heel moeilijk om naar een andere baan te gaan. Ja. En tot verbazing van de mensen die aan de slag gingen met die uitstaptrajecten. We kwamen in het college en konden dat organiseren. Welk jaar zijn we? 2006, 2007. Ja, dus deze hetzelfde jaar, ja. Werd opgericht. Werd daar gebruik van gemaakt. Er wilden dus vrouwen uit. Er bleken vrouwen uit te willen. Men zat eigenlijk in het paradigma, vrouwen zitten hier vrijwillig in. Dus je denkt er ook dan niet aan dat ze er wellicht uit willen. En het bleek wel het geval te zijn. Plus, daarnaast werd bekend door stevig rechercheonderzoek dat er gruwelijke misstanden waren. Dat die vrouwen 8 maanden zwanger toch stonden. Iemand met een gebroken been gewoon moest doorwerken. De naam van de pooier op de arm getatoeëerd, opgehaald en naar een vakantiehuisje gebracht. En de volgende dienst weer draaien. En moest u een strijd voeren om dat op de agenda te krijgen of viel dat wel mee? Eerst wel. Ja, eerst werd daar ook wel dus geagiteerd op gereageerd. Alsof ik alleen vanuit een morele agenda dingen zou willen. Toen men doorkreeg dat ik gewoon als vrouw opneem voor andere vrouwen en hen in hun waardigheid wil zien. Veranderde de toon? En toen daarnaast duidelijk werd dat er daadwerkelijk misstanden waren, dat het geen vrije keuze was, toen gingen steeds meer mensen zich achter de oren krabben. En dat is wel een hele lange weg geweest. En ook voor een gedeelte, ook voor mij leerzaam, hè? Want je moet ook vrouwen die hier staan of stonden nu ook recht doen. Ja. Want ook wat zij nodig hebben. Dat is mijn volgende vraag. Ja. Ze zijn nu weg, die boten, maar waar zijn die vrouwen nu? Nou, dat is een hele terechte vraag. Dat is ook een zorgwekkende vraag. Want we zien dat in Nederland, hier in Utrecht, is een goed beleid gevoerd door de gemeente. Die heeft gezegd, wij kijken niet weg bij misstanden. Heel veel gemeenten hebben nog niet eens beleid. Dat ze zicht hebben op wat er gebeurt. En op de landelijke wetgeving is het ondanks veelvuldig aandringen nog steeds wachten. Terwijl het zo nodig is. Maar ook hier in Utrecht is onderzoek gedaan, heb ik me laten vertellen. Ja. Waaruit bleek dat die vrouwen niet per se beter terecht zijn gekomen. Nee, die zitten nu thuis of op een andere plek waar ze misschien uitgebuit worden. Dat is het hele verdrietige. En tegelijk was het vreemde dat we de illusie hadden dat omdat het zichtbaar was, dat er geen misstanden waren. Maar de misstanden waren huizenhoog. En dan is ook de vraag, als jij dat als overheid gedoogt, eigenlijk legitimeer je dan als overheid grote misstanden. Wat absoluut, mijn strijd gaat door om juist er voor deze vrouwen te zijn. En dat is, ook een zoektocht. Ja, want er zijn mensen die zeggen, die situatie toen was beter dan de situatie nu. Het is nu totaal uit beeld. Ja. We weten niet waar die vrouwen zijn. Ik geloof dat er nu proeven zijn met thuiswerken. Lijkt me ook onveilig, of dat niet? Dat is absoluut ook onveilig. En maar wat je hier onveilig veel zag, geur misschien nog wel? Voor een gedeelte, maar ook hier het geweld kwam het meest voor als je het niet zag. Plus vrouwen werden eigenlijk rondgestuurd zodat ze niet goed konden binden met de stad waar ze waren. Dus dan was je een aantal maanden in Antwerpen, dan een aantal maanden in Utrecht en dan weer door. Dus we koesteren met elkaar vaak een soort beeld. Alsof we het dan helemaal in beeld, als we dan helemaal zien wat er gebeurt. En eigenlijk uit alle onderzoeken blijkt dat is niet zo. En ook, maar nu ook de toename niet. Nee, precies. En daarom is dus die wetgeving en ook echt aandacht hebben voor het thema. Want het is veel makkelijker om allerlei andere vormen van criminaliteit te bestrijden. Maar daar waar een pooier geld verdient aan een vrouw die onvrijwillig zit, ja, die vrouw wordt verkracht op dat moment. Ja. En dat is eigenlijk heel vreselijk dat dat in zo'n rijk land als Nederland gebeurt. Maar ik bedoel, het is niet gestopt met dat die boten hier weg zijn. Dus wat is dan? Nou, dat is. Of is het wel, is de ellende netto minder, denkt u? Dat sinds het verdwijnen van de boten hier. Ik denk dat het verschil maakt dat je laat zien als overheid, wij gedogen geen misstanden. En dat gaan we ook, dat doen we gewoon niet. En we konden het hier niet veilig voor elkaar krijgen. Dat was heel erg duidelijk. En daarnaast heb ik er zelf, ik vind het principieel zo moeilijk dat een vrouw haar lichaam moet verkopen terwijl ze niet rond kan komen. En dat dit haar manier van bestaan is. En eigenlijk hebben we nog geen manier gevonden om te zorgen dat alleen de vrouwen die vrijwillig zeggen ik wil dat, actief zijn in deze sector. Wat zou u daarmee kunnen leven? Uiteindelijk wel. Ik heb een andere opvatting, maar vanuit de overheid wel. Als vrouwen er echt voor kiezen? En dat is dus zo lastig, want ik heb ook vrouwen gesproken die zeggen, ja, toen zei ik van wel, maar ik heb het nodig in mijn leven meegemaakt, waardoor ik toen dacht dat dit de enige uitweg was. En daar zit dus de moeizaamheid, maar ik ben uiteindelijk voor het beleid met het minste slachtoffers. Ja, en ik zit daar niet orthodox in. Wat is dat? Wat is het weet u dat inmiddels? Wat is het beleid met de minste slachtoffers? Nou, ik zie wel dat er veel landen zijn die zeggen, het is niet vanzelfsprekend dat een klant, meestal een man, recht heeft op seks. En laten we maar die klant eigenlijk aangespreken op wat hij doet. Iemand die een prostituee bezoekt, is strafbaar. Dus, ja, nou, daar kunnen wij denk ik veel van leren. Ja, die kant zou je op willen. Elke samenleving is anders, maar ik denk wel dat die kant een betere kant is om echt te zorgen dat we minder slachtoffers hebben. Want het is, als je ziet hoeveel vrouwen bijvoorbeeld niet eens het Nederlands kunnen spreken. Als je op de wallen loopt en ik ga wel eens mee met hulpverleners. Veel vrouwen zijn eigenlijk onze taal niet machtig, nee. En ook het Engels niet. Nee. Dan wordt het wel ingewikkeld. Nee. Dus we hebben echt een kwetsbare doelgroep. En dat vraagt dus om een ander beleid dan welke andere sectoren. Ja, maar als u dan nu ziet dat die boten weg zijn, is dat dan trots of ook zorg? Trots is echt niet het goede woord. Ik ben wel heel blij dat Utrecht zijn verantwoordelijkheid heeft genomen dat als vrouwen onveilig werken, dat we niet de illusie werken dat het deze veilig lege, is. Dit lege kanaal is de kanaal? Nee, dat is de vecht. Deze lege rivier is daar het toonbeeld van wat u betreft. En eigenlijk is dit natuurlijk een plek in een stad waar de woningnood huizenhoog is. Waar een verlangen is naar plekken waar je goed lekker ook kan recreëren. Is dit een plek waar de stad enorm zou kunnen bloeien? Dus ik hoop ook eigenlijk dat de stad die handschoen oppakt. En qua beleid zegt u van, maak de bezoekers van prostituees strafbaar. En dan nog weet je niet waar je... Ja, zorg onwijs goed voor die vrouwen. Ja. Daar begint gewoon de kern. Dat daar zo min mogelijk slachtoffers zijn. En dan vind ik het logischer dat we zeggen, ja, sorry, maar een man heeft geen recht op seks. Nee. Dus laten we het beleid dan maar zo inrichten dat er in ieder geval geen slachtoffers zijn. Mevrouw Bikker, we kunnen hier kiezen twee bankjes. U zei meteen, dat is de leugenaarsbank? Ja, het is leugenaarsbankje. Wat is dat? Dan kan je goed sterke verhalen vertellen als je man bent van zekere leeftijd zeker. Dus, maar dat is niks voor u dan misschien? Nou, ik zit graag in de zon na deze regenachtige zomer. Dit is een ander bandje en niet het leugenaarsbandje zelf. Nee, we hebben er zicht op. Dat is misschien ook wel... We kunnen de leugenaars zien. Zal ik naast... welkom. Precies. Ja. Ja. We hebben nog één kernvraag te beantwoorden. Vlak voor de zomer is het kabinet gevallen. Ja. Was dat een vooropgezet plan van de VVD of was het een bedrijfsongeval? Wat denkt u? U was erbij betrokken? U was er nauw bij betrokken? Ja, ik weet het eigenlijk nog steeds echt niet 100% zeker. Op een gegeven moment heb ik gedacht, is dit nu drama of rammen? En als het rammen is, dan is het ook gewoon met het doel kapot krijgen. Ja, en drama doe je soms even als nodig is. Drama doe je gewoon, net om te kijken, kan ik mijn zin krijgen? Ja. Maar hiervan wist de VVD al heel vroeg, als wij echt van de ChristenUnie vragen dat kinderen niet bij hun ouders kunnen zijn. Het ging over de hereniging van nareizigers van vluchtelingen. Precies, maar dat gaat dus bijvoorbeeld over een kind is nog wel in een oorlogsgebied en de vader is al hier. Voor ons zijn gezinnen... En andersom, het kind is al hier, de vader zit nog daar. Ja, of de moeder is hier, dan kan je in alle situaties denken. Maar bij ons, voor de ChristenUnie is belangrijk, een gezin hoort bij elkaar, kinderen horen op te groeien bij hun ouders. Dus u heeft ook al 4 weken voor de crisis tegen Rutte gezegd, die nareizigers gaan wij niet beperken, dat maken wij niet mee. Wij gaan geen verschil maken tussen oorlogsvluchtelingen en vluchtelingen omwille van hun geloof dat bij de een het kind wel bij de papa mag zijn en bij de ander niet. Ja. En over heel veel misstanden is echt met ons te praten, want we zien op migratie, daar is een vraagstuk, moeten we mee aan de slag? Dus dit was bekend. Op dit punt is het kabinet uiteindelijk toch gevallen. Ja. De vraag is, was Rutte uit op de val van het kabinet of toch niet? Wat denkt u? Hij heeft geweten dat dit het gevolg kon zijn. Heeft u hem nog gesproken na afloop? Ik heb hem gesproken na afloop. En daarin heeft hij niet klippenklaar gezegd dat hij uit was op de val. Maar ik denk wel dat de VVD zich heeft gerealiseerd dat ze hiermee hoog spel speelden. Uiteindelijk hebben we met elkaar gezegd, als dit voor beide partijen zo belangrijk is en we vinden elkaar niet, dan betekent dat de samenwerking stopt. Nee, maar dan is nog steeds de vraag niet beantwoord. En u, in de eerste dagen lastig, na de val van het kabinet zei u ook of ik ben nu in emotie, ik ga nu niks zeggen. Nee. We zijn nu een paar maanden verder. Dus als ik u nu vraag, wat is het geweest? Nou, ik was in die eerste dagen natuurlijk enorm teleurgesteld dat waar je zulke vergaande stappen zet om een groot probleem ergens oplossen kan niet helemaal. Hè? Want mensen zijn op de vlucht. Ja. En dat kunnen we niet verhinderen. Maar hoe we daar als Europa en als Nederland mee omgaan, daar kunnen we wel wijze stappen in zetten. Daar was ik echt bereid ver te gaan. En als het dan hierop valt, dat geeft natuurlijk veel onbegrip. En tegelijkertijd toch ook de diepe overtuiging. Maar dit is wel waar de ChristenUnie voor staat. Ja. Wij gaan gezinnen niet verdeeld laten zijn. Omdat ze, de een komt uit een oorlog en de ander is vanwege politieke omstandigheden op de vlucht. En als de VVD dat niet wil accepteren en in mindere mate anderen in de coalitie... Dan maar niet. Dan is er ook een tijd om te zeggen, maar dan is er ook geen reden om... eigenlijk geen bodem meer om samen te werken. In de zin van, dan word je niet erkend in wat je diepste waarde is. Ja. Oké, maar daarmee legt u ook een claim voor de toekomst meteen. Want dat betekent ook dat u bij een volgende formatie die grens ook niet over zult gaan. Het is heel duidelijk voor de ChristenUnie dat gezinnen minderjarig horen bij hun ouders. Maar dat is opmerkelijk, of welk woord je er verder ook aan geeft. Want in de vorige kabinetsperiode, nu een jaar geleden... Ja. Is er natuurlijk wel een deal gesloten met de ChristenUnie... Ja. Waarin werd gezegd, nareizigers kunnen misschien in sommige gevallen een tijdje later laten komen. Dat was een tijdelijke oplossing, ja. Omdat het vastliep in Nederland. En ook praktisch gezien moesten mensen een poosje wachten. Maar dat was ook in het kabinetsvoorstel, was uiteindelijk ook een noodstop, toch? Dus niet structureel, maar in geval van nood zou je dan het nareizen moeten beperken. Maar ook met een onderscheid tussen oorlogsvluchtelingen en politieke vluchtelingen. Voor mij is dat een waarde, dat een gezin daarin bij elkaar moet blijven. Maar dat speelt het toch ook voor het najaar dan? Het is helder geweest vorig najaar. Dat het een hele moeilijke stap was voor de ChristenUnie. Extra congres van uw partij. Extra congres voor een tijdelijke maatregel. Met een heel pakket erbij. Ook wat bijvoorbeeld de spreidingswet. Dat we ervoor zouden zorgen dat niet alleen de gemeenten in het noorden de opvang doen. Maar ook anderen in Nederland. En nu waren we juist bezig met een pakket waar we volop gingen kijken. Wat kunnen we ook doen om echt de moeilijke kanten van migratie en de grote toestroom... van arbeidsmigranten bijvoorbeeld, maar ook van vluchtelingen. Wat kunnen we doen om daar ook misstanden te voorkomen? Dus het was een heel ander pakket. Ja, vindt u? Ja, dan mensen die zeggen van in het najaar wilden ze wel meedoen en nu niet. Nee, dat is onzin. Nee, feitelijk is het juist. Want toen heeft u een deal gesloten en nu niet. Maar dat is appels met peren vergelijken. Omdat het toen ging over een kleine maatregel in een groot pakket... wat ook echt zag op een goede opvang, op juist ook investeren in de keten hier... En nu ging het over een pakket wat vooral ging op het beperken van migratie. Dus dat is voor de ChristenUnie ook een ander... Daar hebben we ook gewoon een aantal dingen echt op ingeleverd. Mm. En dan vraag je ook nog juist op dit punt... om te zeggen, ga toch maar een onderscheid maken in gezinnen. Nou, daarvan hebben we helder aan de voorkant gezegd, dat niet. Daarmee was er heel veel te bereiken. Of het dan ging over arbeidsmigratie. En die kans heeft de VVD niet gepakt. En daar heeft men voor gekozen om te zeggen, wij vinden dit zo belangrijk, we zetten door. En dat is een keuze. Was niet mijn keuze, maar dat is duidelijk. En dus zitten we nu in campagnetijd bijna. Zeker. Zin in? Ja, het warmt op, dus dat is... Nee, dat is niet goed, hè? Kijk uit. Dat is klimaat. Wat wordt het thema van deze campagne? Wordt dat migratie? Wordt dat armoede? Wordt dat klimaat, wat u betreft? Voor een heel deel wordt dat ook wel armoede. Want er zijn veel gezinnen die het zwaar hebben. En die ook eigenlijk met een baan met het laagste inkomen... kan je moeilijk rondkomen. Ja. Het wordt ook voor een deel, hoe gaan we met elkaar om? Mag ik zijn als ik andere dingen vind? En ik ook wel politiek gezien... hoop ik ergens ook wel dat we daarin weer echt teruggaan naar de inhoud. En ook wel echt zoeken van, maar wat is nou het goede voor Nederland? En dan heb je verschillen. Ja. De ChristenUnie zal altijd staan voor echt het leven met elkaar. Een samenleving die het goede zoekt. Ik ben echt gemotiveerd om vanuit mijn geloof dat ook volop te delen met anderen. Ja, maar als u één thema moet kiezen? Dan kom ik voor een groot deel uit op bestaanszekerheid. Maar dat hangt wel samen met hoe leef je samen? Hoe zorg je voor elkaar? Maar ook in de campagne. Ik vind het zo belangrijk dat ieder kind, ook hier in Utrecht. We zitten hier eigenlijk op een heel mooi punt. Even verder begint Overvecht straks. Wonen veel kinderen ook hier in Zuilen. En er zijn ook kinderen die gaan zonder ontbijt naar school. Als jij dat niet kan betalen. En als daar ook nog een zorg op zit. Zou het zo erg zijn dat je ontbijt niet meer kan betalen? Dat komt hier zeker voor. Soms maken mensen niet de makkelijke keuze. Nee, om of gewoon... de verkeerde keuze. Ja, precies. Maar dan nog betekent het dat we er wel voor deze kinderen hebben te zijn. En allermeest, en dat vind ik hier zo mooi, dat gebeurt hier volop. Ook door voedselbanken, ook door allerlei vrijwilligers. Dus door de samenleving die opstaat te zeggen, wij maken daar werk van. Maar dat die ouders genoeg verdienen om hun huis te kunnen betalen. En voor hun kinderen te zorgen, dat is ook een zaak van overheidsbeleid. En daar maak ik me heel graag sterk voor. Dank voor nu en veel plezier in de campagne. Ja, dankjewel. Dank u wel. Ja, graag gedaan heeft Thijs van der Brink dat, hoor. Daar kunt u van op aan. Thijs van der Brink hoorde u in gesprek met ChristenUnie-leider en lijsttrekker Mirjam Bikker vanuit haar stad Utrecht. Wilt u nu meer horen van Tour de Thijs? Luister dan de Tour de Thijs podcast. Is te vinden in uw favoriete podcast-app. Vindt er onder andere gesprekken met Robert Dijkgraaf en Piet Adema. Die kwamen zo voorbij. Zometeen op deze zender. Het misdaadbureau met Maaike Timmerman is weer terug van vakantie. Dus helemaal vol energie. Daarin aandacht vandaag vandaag voor pedoseksuelen die onschuldige vakantiekiekjes van kinderen photoshoppen en ook speuren naar naaktfoto's die tieners onderling delen. Ja, wat wordt daar tegen gedaan? Hoort u zo in om 20:30, dan zijn wij er weer met Langs de Lijnen Omstreken. Staat vandaag helemaal in het teken van de Formule 1 in Zandvoort. En die uitzending komt dan ook vanuit Zandvoort. Robert Meder en Joram Kaat presenteren daar straks Langs de Lijnen Omstreken. Volop in het teken dus van die Formule 1, want dat is toch wat daar speelt dit weekend. Als u die kant nog op gaat, wens ik u heel veel plezier daar. En hoe dan ook, heb een fijn weekend. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.